اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. دا دویم ایسا دا صورت آل عمران شروع او پا دی حصہ کی ما تاستویلو چی دا خاص دا زواجر ہوتا زواجر میں در تپوسولو کی ویلو چی زجر آغی تا وی چی پاغی کی دا منکرین و دا دعوی دا صورت دا صورت چی کم دعوی دا آغی دا منکرین و پاکی بد اقوال بد افعال او بد اخلاق اغا ذکر شی نو آغی تا سویده کی گی آغی تا زجر ویده کی گی دا باب کی چکم زواجر ذکر کیدل شروع شوی دا آغا سلور شپیتم نمبر آیاتنا تر دی پوری تقریبا او لس زواجر آغا تر دی پوری ذکر شو لس زجرونا سنگا لس زجرونا پا دی شکل باندیو چی دا اللہ لا الہ الا ہو دا دعوی منکرین چی دی نو پا دی که شرک دی پوش پاول زجر کی ورتدا ہوئی چی پدوی کے شرک دے پدویم نمبر کی ورتدا ہوئی چی دا اللہ لا الہ الا ہوا منکرین دا ابراہیم علیہ السلام دا ملت نا خلاف کی او پدروغ بانی ابراہیم علیہ السلام تا دا غدین نسبت کی پدرائیم کی ورتدا ہوئی چی دا اللہ لا الہ الا ہوا منکرین چی دی اغی دا نور و خلق دا گمراہ کولو او دا کافر کولو کوشش کی فسلورم کی ورتوی چه ده الله لا اله الا هو منکرین چه دی نو آغوی ده الله ده آیاتونو نا انکار که یو ده الله آیاتونو بانه کفر که دای بل بد عمل شون پا پینزم زجر کی ورتوی چه ده الله لا اله الا هو منکرین چه دی آغا حق و باطل یو بل سر گرد وڑی او پشپگم کی ورتوی چه ده الله لا اله الا هو منکرین خلق و توی سبات ورشی چه ایمان روڑی ما خام تا کفر و کئی و وم کی ورطوی چه ده اللہ لا الہ الا هو منکرین دین او حق چه کم ده غصر پخپل پاتی که منحصر کرده او وی چه ده بس منگ حق پرست چه ده منگ نغیر بل سوک نشتا ده پا آتم کی ورطوی چه ده اللہ لا الہ الا هو منکرین چه ده خیانت گردی او پنهم کی ورطوی چه ده اللہ لا الہ الا هو منکرین چه ده دا تحریف کون کی خلق تھی تا کتاب کی تحریف کی او پلسن کی ورتوی چه دا اللہ لا الہ الا ہوا منکرین پا پیغمبرانو بانی دروغ جوڑی او وی چه منتا دا شرک دعوت غرا کرو نو تردی پوری دا بیان شو او دا یو لسن زجر دا دی دا نشورو کی گی او دا دی خلاصه دادا چه پا دی کی ورتوی چه گورا دادا اللہ لا الہ الا ہوا منکرین چی دی نو دوی سے شل کئی دوی ناقدین دا عهد دی وعدی ما تی دا انبیاء علیہ السلام نا چه اللہ تعالیٰ کم وعدہ غستی وا او بیا پیغمبران اغا وعدہ دوی نا اخستی وا نو اغا وعدی ما تی اغا وعدہ صدا اغا وعدہ دادا چه اللہ تعالیٰ دا پیغمبران نا دا وعدہ اخستی وا چه تاس تا بدا کتاب در کم او دا دین پویا بدر کم دا اغی نا ورستو چه کل تاس تا اخیری پیغمبر راشی نو تاسو با پا دی اخیری پیغمبر بانی سکوی ایمان برا وڑی او داغ مدد بکوی او پا دی بانی با تاسو دخپل امتون هم وعده اخلی نو اغی در طول دخپل امتون با وعده اخیستی چی که بل فرد زمون پا وقت که پیغمبر راغ اخیری خو مون با پی ایمان را وڑو مون بی مدد کو او که زمون پا وقت که را نغی نو خپل قوم و خپل امت تا بیوی چی تاسو با پی ایمان را وڑی او تاسو با داغو مدد کوی نو د دې يهودو د دې نصاراو نن دا وعده غوښته شوی و خپل پیغمبرانو ته اخیستې و چې زمونږ نو ورسته به تاسو ته پیغمبر راځي هغه به منئ او پاغه باندې به ایمان راوړي او داغه بس کوي مدد وکوي نو دا هغه وعده بیا چې کله پیغمبر راغې نو دوی پاغه باندې سو کفر او کو انکار وکړو نو دا دې بل خباثت تیرا دې بل رضالت ته وایذا خذ الله میثاق النبیین یاد کفا وقت کی چه واغست اللہ تعالی پوخ لوز ده پیغمبرانونا لما آتیتکم چه خام خاضب درکم تاست من کتابین کتابو و حکمتین او پوید دین و ثم جاکم رسولن بیا برا چه تاست یو رسول مصدقن چه تصدیق کون که بی موافق بی لما دا غصر معکم چه رتاست سردی لتؤمنن نبیهین و خام خاتاسو با ایمان روڑی پاغی پیغمبر بانده ولتن سرنه او خام خاتاسو با مدد کوی داغو قال الله ورتوی اقررتم آیاتاسو اقرارو کو فدی خبر بانده واخستم علا ذالکم اسری او واغستا علا ذالکم واغستا تاسو علا ذالکم فدغ وعد بانده فدغ خبر بانده اسری پاق وعد دخل امتنونا نقال وغیوی اقررنا بالکل منگا اقرار کرده قال فاشهدو نو الله ورتوی تاسو گواهو سیگئی وانا معکم من الشاهدین او یقی اوزت یما سمعکم ستاسو سرا من الشاهدین ده گواهانو نیم پدی خبر بانده نو پدی که اغا وعدی طرف تا اشاره شو لما آتیتکم من کتاب و حکمت دری وعدی قرآن کریم که اغا رازی دا انبیاء علیه السلام نا دو وعدی اللہ دا پیغمبرانو ناغستی یو وعدی دا چا ناغستی دا طول و خلقو ناغستی دا کم وعدی چا دا طول و خلقو ناغستی دا آخو صورت اعراف یوصل دولسم کرازی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ نُقَالُوا بَلَىٰ اگر دا وعده وچه اللہ تعالی غسته و دا امتوننا وی أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اگر رتول خلقنا غسته و یو دا انبیاء علیہ السلام نا وعدی دی نو یو وعده خدا شوا و پا دی وعده که نمون پیغمبر پا دی وعده که داخل نده دکا چه روز تو راضی چه پا آغا بانی بتا سو ایمان راوڑی نو آغا پا که داخل نده آغا نی وعده نو ناقصی دای دا نور و پیغمبران ناقصی و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی او دویم نمبر چکم ده وعده آغا با صورت احزاب که راشی صورت احزاب که چکم وعده راضی آغا بال تراشی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ صورت احزاب که روز تو راضی ولا سم آیات کی تقریبا یو اشتما سپارا ولا سم تو ان شاء الله مدرج نا وما آیات تخش پاگم وما آیات گوری و اذا خذنا من النبیین نا گوریش پاگم وما آیات کی وَإِذَا خَذْنَا وَيَأْتِكَ فَأَوْقِتَ تُمُنْدَ وَغَسْتَ مِنَ النَّبِيِّينَ لِفِغَمْبَرَانُنَا مِيثَاقَهُمْ غَفُوخْلُودُ دُي وَمِنْكَ أُولَتَانَ مُغَسْتُ وَمِنْ نُوحٍ أَوْ دُنُوحٍ مُغَسْتُ وَإِبْرَاهِيمَ دِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا وَمُوسَى دِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ دِعِيسَى دِزُي دِمَرْيَمَ نَا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا أَوْ غَسْتُ تُمُنْدَ غُيْنَ فُوخْلُودُ ورا پوخ لوز رټول نا غستو اغه سده اغه بیا راتل د کې غل تطبیق د شریعت د شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا سوره شورا کې بیا غراشنو پای کې راځي میثاقهم منکا ومنکا ومن نوح تانه می مغستو پای کې بیا د مون پیغمبر په خپل په لوز او په وعده کې سو اغه داخلو نو دا درې مواثیق دا قران اغه ذکر کوي من کتاب و حکمت چې دا تاسو کتاب در کومه او سب در کم حکمت ده حکمت ما تاست معنی کرده ویگانی فدیده که ده حکمت سمانه ده علم الاسرار الالهیتی سایشو علم ده الهی اسرار علم ده دلائل ده دین پوشی اغب در کما ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن بیا و تاست رسول را دی او اغب رسول بانی بتاست ایمان را وڑی او ده اغب سکوی مدد کوی دا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري دا استفهام علماء وی چه دا استفهام تقریری ده یعنی اقروا على ذلك وخذوا على ذلك اسري من الامم فدی خبر اقرار وکي اقررتم اقرار مو وکي یعنی اقرار ته وکي واخذتم على ذلكم اسري او فدی باندی دخل امتن نفخ وعده واخلی کلق وعده تن واخلی نو قالوا اقررنا نو اغوی وی چه مونگا اقرار اکرو پا دی خبر نو طول پیغمبرانو دا وعده اومنلا او دا خپل امتونو نی دا وعده سکر اغی واقستا سیشوا پدی زایبان دی ابن کثیر لکلی دی رحمه الله اغه وای چر دی آیات نہ معلوم شوا چ خضر علیہ السلام ته دی دا وفات ته خا دا وفات ته وی ولی زکه وای چ انبیاء علیہ السلام دا وادی نہ خلاف نہ کینو کچر تا غ جوان دی نوغه په بدر او وفات ته مخارات لو زکه چ وعده ته غت شی وا چ لا تؤمنون نبیه ولا تنصرونه تاسو بل په ایمان راوړ یو مدد دی کوي نو دا هغه دی جنگ دی پیغمبر او بیا دی بل پیغمبر چ کوم دی غنه دی وعده غت شی وا غد ناراضی نو هغه په دې ایمان استدلال کړی چې هغه وای چې خضر علیہ السلام سره هغه وفات شوه دی او دا خبر مشهور اصل دا غوی قال وقررنا قال فاشهدوا نو الله ورته وی خطا سو گواو سی گئی وانا معكم من الشاهدين او دا ستار سره د گواهانو نه فمن تولى بعد ذلك اوس د دینه پس زواجر ور کوي خا زجرونه چر دی وعدینا سو خلاف سی وی کنا د دی وعدی مخالفت چا کړه دی نو هغه ته زجرونه ور کوي او تخویفات ور کوي تر آیت نمبر 85 پوری پنځه آیم پوری خا فمن تولى بعد ذلك نو سو کی چا چې مخ واړولو بعد ذالک پس د دغه وعدینا فاولائک هم الفاسقون نو دغه کسان چې دي هم الفاسقون دا فاسقان دي فاسقان دي که کافران دي ځکه چې وعده خو دا غسته و چې په پیغمبر به ایمان راوړی چې څوک رانو بیا کافر نشو آ کافر شو خو دلته کې فاسق وي ځکه چې دا اعلی فاسقان دي خو د فاسق ته کې ځکه ذکر کړو چی پا علماء بانی دا یهودیان و نصارا که علماء کنن نو پا علماء بانی دار تکدیر بد لگی چی ورطا ہوا چی فاسقا نو اللہ تعالی ورطا ذکر رتا که وکن چی پا اولائی که هم الفاسقون افا غیر دین اللہ یبغون و لہو اسلو من فی السماوات والارض توعو و کرحو و الیه یرجعون دای بل زجر دے خواه افا غیر دین اللہ آیا غیر دین دا اللہ تعالی نا یبغون دوی لٹی بل دین و لہو اسلما او خاص اغی اللہ لر تابدار دی من غسوک فی السماوات کے پاس مانونو کی دی والارد چی پزمہو کی دی توعن پا قوشی و کرحن پنا قوشی و الیه یرجعون او خاص اغی طرف تبوا پس کولی شدار طول مخلوق افا غیر دین اللہ یبغون دا افا غیر دین اللہ ایتولون عن هذا النبی آیا دوی مخ اړید دین بنا نو فغیر دین الله غیر دین د الله تعالی نه یبغون دوی لټای او طلب کایې د الله دین خدا له چم دا نبی دې په دې زمانہ کې او دوی د بل چا تابعداري کوي وله اسلم من فی السماوات والارض او خاص الله لره تابعدار دی ا منقاد دی هغه څوک چې پاسمانونو کې دی او هغه څوک چې پزمګو کې دی طوعا فخوشالی و کرهن او پناقوشی پزلو او پنازل سرا تو عن اغا دی چه پا تبیت سرا اغا تابداری کئی او کرهن اغا دی چه اغا دی زلن نوی ولیکن وی منی اولی مخالفت کئی نو اغی توی لکی گی تو عن او کرهن بعضی وی دا تو عن لگی دی چه سرا دا دغه سره د اسمان والا سره من که سماوات سره ځکه فرشتي چې کوم دی پاغي باندې څه تکلیف نشته هغه په طبيعت باندې بل دا خبره کرهن وی لګی د چا سره اهل ارض سره د زمکه والا چې دی پاغي باندې دغه تابعداری سکیږي بوج کیږي بعد وی چې نه دا دواړه د زمکه والا سره لګی خو زمکه خلق دوه قسمه دي یو قسمه هغه دي چې د اول نه د الله تابعداری او توحید منی او د رسول الله رسالت منی او دویم قسم خلق هغه دي چې هغه په دلیل سره یا پا توری سر ایمان راوڑی نو آغا بیا کرهن دی آغا بیا پس بانی دی پا زور بانی دی او قسم تا نو داغا پا که دا دو قسم پا زمک والا کی جوڑی گی ویلیه یرجعون قل آمنا بالله وما انزل علینا وما انزل على ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسى و عیسى و النبیون من ربهم دا اس چه کلا دوی تووی افا غیر دین الله یبغون وی آیا دوی دا اللہ دا دین بغیر پا بل دین پس روان چوی دی نو دلتا دی یهودیان و نصارا وی نا من خو دا اللہ پا دین روانیو پوشوی من خو بل دین نا دا اختیار کرے نو اللہ تعالی جواب ورکو چه نا دا اللہ دا دین تشریع تاستن نمالوما دا اللہ دا دین تشریع واری اللہ دین سده اغدا دے قل ورطوا یا آمنا باللہ منگا ایمان راوڑا دے پا اللہ باندے وما انزل علینا او پا آغا کتاب بانے تنازل کر شوی دے منگا تا وما انزل علا ابراہیم او پا آغا کتاب بانے تنازل کر پا آغا کتابونو تنازل کر شو پا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل پا اسماعیل علیہ السلام و اسحاق پا اسحاق علیہ السلام و یعقوب پا یعقوب علیہ السلام والاسباط او پا اولادونو دوی باندے پا جماعت تا انبیاء علیہ السلام و ما اوتی موسیٰ او آغا کتابنا چو ورکڑشو موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ عیسی علیہ السلام تا و النبیون او نور پیغمبران تا من ربهم طرف درب دوینا لا نفرق بین احد منهم مونگا جدائی نراولو پمیان دا یوتن دا دوی کی و نحن له مسلمون او مونگا خاص اغی اللہ تا تابداری کون کیو خکار کون کی توحید یو پدی زای کی ورتا پدی بان رد کلو رد سنگ دے رد دا سر کتا تا اللہ پا دین نئی روان دا اللہ دین سدے دا اللہ دین دادے چل طول پیغمبران منلو پاگوی باندی ایمان راولن تا تو خو بازی منی او بازی نمانی زمون دا عقیده دارا چه لا نفرق و بین احد من هم من پا یو که هم جدائی نرا ولو چه دان یو دانکو چه یو منو او بل نمانو تا تو یو منی بل نمانی لحاظ افتا تو دین چه کم دادا اللہ دین نده تا تو پا بل دین بان روانی خواه حجی وما انزل علينا فكويت اغه کتاب کی فمون نازل شویل یعنی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ کی چرتوین ال تویل وما انزل الینا ولذکۃ ال تقول وقد امت خبر و دل تقول پیغمبر وئی نو اغه پیغمبر باند د پا داغه پاغه باند نازل شویل فدی و در چکم دنو علینا دی لکی استعمال تو خام كيف يهدي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين دا اس بل زجر ورکی او تخویف ورکی چخا اس د دوی دین دا اسلام نشو د اسلام دین کم دی هغه پیغمبرانو دین دی د اسلام دین هغه دی چې بس الله سو یا غت اومانی او د دوی طریقه بل طرف ته روانه ده دوی د الله په دین ندی روان نو چې د الله په دین ندی روان نو دوی به صحالی نو ومن یبتغی اغه څوک چې اولټی غیر الاسلامی اغه څوک چې اوغواړي غیر الاسلامی غیر د اسلام نه دینن بل دینو بل دین چې کوم دی نو اغه ځان له طلب کی د جهات د دین نه بل شیرا دغه کی ښا دا دینن چې کوم دا تمیز واقع شوی د اسلام نه چې د اسلام نه بغیر بل دین چکم دے دین پہ ہے اسپان دی نہ دین پہ ہے اسپان دی طرح بل ستابیداریوں کی نہ گورا یو سڑے دے اگا یو عمل کئی غلط عمل کئی خو لیکن اغیتا دین نوئی نو اگا سڑے گنانگار دے خو دمرا ندے گنانگار لکا اگا سڑے چے اغورت دین وئی او اگا غلط عمل چکم دے نو پا دین کشمار کی یو مانا دوی ما خبر ده دین نه مراد چې کوم ده ګوره یاد ساتي دا قانون دی څه شی دی قانون دی نو یو انسان دی هغه ګناه کوي نو په ګناه باندې دا فقط ګناهګار دی خو لیکن یو سړی دی هغه لګیدو دی ګناه ته قانوني حیثیت ورکو دای د قانون برخو ګرځولا یا په قانون کې دا کار جایز کړو جایز کړو نو چې جایز کړو نو دین قانون ته وایي په دې اعتبار سره چې دا کار وکړو دا بیا مسلمان نه دی ګوره یو سړی دی هغه دروغ وایي یو سړی دی هغه زنا کوي دا سړی ګناهګار دی خو یو سړی دی هغه په قانون کې دا ولیکل چې په زنا باندې څه سزا نشته دی نه به ورکو په زنا باندې څه سزا نو دا سړی سره دا کافر دی ولی ځکه من حیث الدین دین قانون ته وایي د قانوني حیثیت په اعتبار سره د بل دین طلب کړو د بل قانون چې کوم دغه جوړ کړو د الله قانون دا او دا کار حرام دی او دی ولګي دو د چې کوم دغه کار جایز کړو نو مَن یبتغی هغه څوک چې اوغواړي غیر الاسلامی بغیر د اسلام نه دینن قانون د ژوند فهو فلن يقبل منه نو هرگز با قبول نشي دنا په دنیا کې به ته نه قبليږي د ته به مسلمان نه وای خو څه کنه د ته به مسلمان نه وای و هو فی الاخره او دیو په اخرت کې من الخاسرین نه تاوانیانو نه نو دا تر دې پوری دوی ته بل زجر ورکو چې الله لا اله الا هو منکرین چې دی نو دا سدی دوی کے بل مرض دادے چی دوی دا اللہ تعالی وادی ماتی دوی دا اللہ وادی ماتی کڑی دی نو دای بل زجر شو کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم دای بل زجر دے دولسم زجر دولسم قباحت و رزالت پا دوی کے سدے اگا دادے چی دوی دا ایمان نفس کو فرکینو پا دوی کے ارتداد دے پا دوی کے سدے ارتداد دے دا پا دی آیات کے بیانیں دا غین و رسط و بیادی پسی زجرون دی او تخویفات دی او بیا ترغیب الک توبہ دے خواہ ترغیب الک توبہ دے او سوک چی توبہ او نباسی نو بیا غی تا تخویف دے خواہ خجی کیف یهد اللہ قوما کفرو سرنگی با ہدایتو کی اللہ غا قوم تا کفرو بعد ایمانهم چی کفریو کو پس دی ایمان راولو دو دوینا و شہیدو ان الرسول حق کن او دوی گوائی کڑی و چی دا رسول حق کن نشتونے دے و جاہم البینات او راغل دوی تا واضح دلائل پر رسالت دی رسول باندی واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالی ہدایت نکی قوم ظالمانو تا سنگا كيف يهد الله قوما كفروا يهود و نصارى يادي چه دوی تبا الله سنگا هدایتو کی چه دوی کفر کرده ده بعد ایمانهم پس ده ایمان راولونا اے مخی دوی دا رسول ما نلیو اے مخی دا رسول ما نلیو چه دا اخیر زمانه کی با یو رسول راضی دا مخی دوی ما نلیو صحیح شوا لکه سورت بقره که دا تیر شو کنا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به چه کل ور تراغ نو بیایت انکارو کو نو اولی پی ایمان راوڑه و اولی منو لیکن کفروا بعد ایمانهم بیا چه کل راغ نو دوی کفرو کو پست ایمان نا و شهیدو دوی گوائی کروا ان الرسول حق کن چه دا رستنه رسول رشتونه ده دا صحیح رسول ده و جاءهم البینات او دوی تفدی بعد واضح دلائل لاغلیو پخپل کتابونو کی نو چه دا چان سره بینو دالوی ظالم ده چه اول منی او رست انکارو کی واضح دلائل موجود وی او بیا پس داغین انکارو کی نو والله لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالی ہدایت نکی غفون ظالم تا اولئک جزاؤهم ان علیہم دا کسان کی دی بدلہ دوی دارا ان علیہم لعنت اللہ چی یقیناً فدوی بان لعنت تا اللہ تعالی دے والملائکہ تید ملائکو دے والناس اجمعین او دا خلق دے طولو پا جمع باندے خواہ دا لعنت تے فدوی باندے خیرے بد دعا ور تکی خالدین فیہا ہمیشہ بی دوی پدے لعنت کے اگر لعنت سچے دے جہنم کے بی دوی بی پدے کے لا یخفف عنہم العذاب نبا چیز پا کولے دے دوینا عذاب ولا هم ينظرون او نبا دوی تا محلت ور کولے شی الا الذین تابو اس ترغیب للتوبہ دے توبے تا ترغیب ور کئی الا الذین تابو مگر آکسان چی توبو باتی پس دینا او ایمان راوڑی پا دے رسول باندے من بعد ذالکا پس دے کفرنا تا دے کفرنا پس دے توبو باسل او ایمان پا دے رسول لاوڑو و اصلحو او اصلاحو کی دا عمل نقبلو دا قبل عمل اصلاحو کی فإن اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخون کیو مہربان دے ان الذين كفروا بعد ایمانهم فکتوبہ و نباتی او کفر پس ایمان نہ کڑو ان الذين كفروا یقینا کسان چ کفرو کی بعد ایمانهم پس ایمان راڑو پلنا ثم زدادو او بیا زیاد کی دا کفر کفرن دا کفر پس نورم زیاد کی زیاد او سمانا دا زیاد کی زیاد کی حتا ماتو علی الکفر حتا چ مر کفر بانی مرسو دا کفر دمرا اوگت شو جو طول جوان کے کافر و کافر و کافر و تردی چی فدی کفر بانی دے مل شو نلن تقبل توبتهم دا چاوی چی کچر تا دا سڑے کافر دے خو توبہ و باسی پا وقت دا دن کا دن کی نسنگ بھئی یا ای توبہ و باسلا پا قیامت کی یا ای توبہ و باسلا پا قبر کی نو دا با قبول شی اللہ ویننا اگا کسان کا فرو چی کفر کردے سم مزدادو کفرن بیا زیاد کدا کفر حتی چی مرک تو رسیدو غرغری تو رسید زن کدن تا لن تقبل توبتهم نو هرگز با قبول نکلے شی توبہ ردی پا مرک کی پا وقت مرک کی یا پا قبر کی یا پا قیامت کی دا نکبلی گی و اولائک هم الضالون او دا خلق کامل گمراہ دی دا پورا گمراہان دی ذکر چی دے مر چی پا کفر باندی نو چی پا کفر مر چن دا پورا گمراہ دی خواہ ان الذين كفروا يقيننا كسان چه کافران دي و ما تو امرچو و هم کفارون فدا سے حال کی چه دوی کافران وی توبه و نباسلا فلی نو چاوی چه او داس چلی چه دخو توبه و نباسلا و فاقیرت کی و جرمانه ور کی پا جرمانه بدان خلاص کی اللہ وی فلی یقبل من احدهم نو هرگز با قبول نشید دیوتن دوینا ملء الارض ذهبا دکوال دزمکی دکون دزمکی ذهبن دسرو ذرو ولو افتدا به اگر که فدیه ورکی بهی پا دغا سروزر و سراوزام که خلاسی اولائی که لهم عذاب علیم دغا کسان چی دی خاص دوی دی پارا عذاب در دون کده و ما لهم من ناصرین او نبای دوی دی پارا حس سوک دی مددگارانو نا سوک دی مددم نکی چی دی خلاس چی نو توبه نقبلیگی دا یو پا دی نخلاسیگی چی پا مرگ وقت توبه و باسی یا قبر کی یا قیامت کی دویم نمبر جرمانه چی نقبلیگی دریم نمبر سو که بل سو که مددون نشی کوله نو هیس یو لار ده دخلاسون اغا نشتره اوس دخلاسون لار صدا دا جرمانه نقبلیگی جرمانه ولی نقبلیگی ذکر که وقت زن کدن که وقت زن کدن که توبه نقبلیگی جرمانه نقبلیگی ذکر یا خو سره پا مال سکی مال پا اغا تیم که خرچ کول پا کار دی چه پا کم تیم که سری تا مال خواقی مال پا کم تیم که سری تا خواقوی چه کل سره روغوی پا بدن باندی حدیث کی راضی کہ تم مال خرچ کی و انت صحیح شحیح تروغ وی او مال سره دی مینوی پ مال باندې بخیل وی پ اگر ٹائم کی تے خرچ کی نہ بیا بیا صدقہ قبلی گی او کتے پ دان کدن کے صدقے کے نہ پ دان کدن کے بیا صدقے نہ قبلی گی نو زک اللہ وی لن تنال البر ہر کس تا سن رسی گئی نیکیتا کمال د نیکیتا نہ رسی گئی حتا تر دی پوری تنفقو مما تحبون کہ تا تو خرچ کی مما دا مال نہ تحبون کہ تا تے کو ہوئی اگر مال تا خرچ کی کہ تی کو کہ مطلب دارے فروغ حالت کے خرچ کی دا اللہ پلا رکھے خرچ کی او پدی کہ اہل کتاب تو تعریض دے کہ وہ اہل کتاب تا سے ایمان پدی رسول زکہ نہ راوڑے اے تا سے پدی رسول بانی ایمان زکہ نہ راوڑے کہ تا سے وائے کہ دا رسول کے دے ندبانی مونگا ایمان راو نزمون نبا مال زمون نبا کورفی زمون نبا آغا اغدا و ملکی دارشی نو اللہ وی دا ملکی ملکی قربان کئی دا دغا چکم ده دا مال وغیر قربان کئی حتی تنفقو مما تحبون چکم چیز ترستاسو مینه دا غدا اللہ دا پارا قربان کئی کنا پر رسول بان ایمان راو رئی وما تنفقو من شیئن او تاسو او اغت تاسو خرچ کوئی من شیئن هر سشی کیوی فا ان اللہ به علیم نو یقینن اللہ تعالی پاغی بان پویا دے اللہ بے جزا در کی خواہ دا تر دی پوری دوی تا دا دولت قباحتنا دولت رضالتنا دوی ذکر شو دیار لسم رضالت اگر دوی اگورا دیار لسم رضالت اس دے پا انبیاء علیہ السلام باندے و پا ملت ابراہیمی باندے دروخ تڑل خواہ دروخ تڑل پا سکی پا حلال و پا حرام کی پا تحلیل و پا تحریم کی یو شید زام نہ حرام کوئی او سوئی ویدہ ابراہیم علیہ السلام چکم دن دادا اگر پا ملت کی حرام دے نو پا ابراہیمی ملت باندے دروخ تڑی یا یو شیب دا سیوی چھے دا ابراہیم علیہ السلام نا پس با حرام شوی خود دوی سکی دوی ویدہ دا پا ابراہیمی ملت کی سو حرام او دا دوی سوال پا نبی علیہ السلام بانی نبی علیہ السلام تے ہوئی چھے تو دا اللہ تعالی پیغمبر تا پا ملت ابراہیمی باندے نی منتازہ کنا منو وی ولی وی پا ملت ابراہیمی کی دا اوخ وقت کی وا اگر حرام وا او تا دا اوخ وقت جائز کری دا او تا خوری نو پا دی وجبانی تا پا ملت ابراہیمی بانی نی اللہ تعالی دا آغی جواب کی دا جواب خلاصہ دادا چنا پا ملت ابراہیمی کی دا اوخ وقت نو حرام دا اوخ وقت کی حرام شوی وا اگر اسرائیل یعقوب علیہ السلام پخپل پزان باندے حرام کڑی وا سنگے حرام کڑی وا بندہ کڑی وا دا پارا دا نظر یو بیماری باندے مبتلاو او نظر یو کچھ اللہ کا تازن دین جوڑ کن نظر بسکو مذہب دا اوخ وقت دا ما دیر اپا خلد بے نفرما فا اللہ تا ما جوڑ کی یو دارے یا دارے چھنا یعقوب علیہ السلام چھے او نفاغ باندے دا ارکن نسا مرضو دا درگ نسا مرضو پلا دی مرض کی چکم دنو اغا وقت دا اوخ اغا سوی اغا سینوی نو اغا پزان باندے علاجن بندکلا چه بس دبا دا ذکر نخون چه دا مال خانه دا روز تو بنی اسرائیل رالل اگه وقعی پا زنبان سکلا بندکلا بی چه دا حرام دا او بیای دا دعوو کلا چه دا وقع سوا دا پا ابراهیمی ملت کی حرام وا ابراهیمی ملت کی سوا حرام وا نو اگه اللہ دا اگه جواب پی چه نا دا سنوا کلو تعامی کان خلن هر فراک چه ده هر طول خوراکونا پوشوی کان خلن داو جائز لبنی اسرائیل او زامن دو یعقوب علیہ السلام تا الا ما حرم اسرائیلو مگر اغا خوراک حرم اسرائیلو چه حرام کرو بن کرو اسرائیل علیہ السلام علا نفسی پزان خپل بانده من قبل ان تنزل التورا مخی داغینا چه تورات نازل شی دا تورات دا نازلی دون مخی تورات کو پا موسیٰ علیہ السلام راگ دا خودی رستو داغینا مخی یعقوب علیہ السلام پزان بانی دا خوراک سکڑو بن کرو خدا دا یعقوب علیہ السلام پوری خاصو یعقوب علیہ السلام پوری سو خاصو البته پا دیبانی سوال لازی چه دا یعقوب علیہ السلام پوری خاصو نو پا تورات که خدا رازی وعلا الذین هادو حرمنا کل لذی زفر پا یهودیانو بانی مون حرام کرو هر دا نکو علا زناور او اگه که اوخ رازی که اگه مون دا حرام کرو اللہ وی حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما والحوایا و مقترت بعظم نو ال تفصلت انعام که براشی که 146 نمبر آیات کی که مون کو پا دوی بانی حرام کرو دا نو بیا بستر که جواب دا اگه داده چنا ال ترازی ذالک جزیناهم ببغیهم پا تورات کی چه پا دوی بانی دا کم خوراکون حرام شو کنه لکه پایی که او خومو نو آغا دا بغاوت دا دوی دا بغاوت دا وجه نو دا ملت ابراهیمی دا وجه نو پا ملت ابراهیمی که اوخ جایزو دا آغی خوراک سیو لیکن پا دوی بانی حرام شده سا دا وجه نو دا دوی دا بغاوت دا وجه نو دا دوی دا بغاوت دا وجه نو او دا بصورت نسا کی نیوسل شپیتا کراشی فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم پوچھوئی پوجه ده ظلم ده دی یهودیانو بانی اللہ وی من پا دوی بانی پاک پاک سیدون حرام کرن نگوره دا یو پا یعقوب علیہ السلام بانی حرام شیو اگا حرام شیوی نو اگا پزان بانی بند کریو اگا پوری خاصو دویم نمبر بیا پا یهود بیا دا غی نفس پا دی بنی اسرائیلو تا دا حلالو چو پڑیه بیا پا دی بنی اسرائیلو بانی پا تورات کی دا غا سیدون بند شو و دا بندی دو وجه سوا اگا دا دوی ظلمونا دا دوی بغاوتونو دانه چی گرنی دا دا ابراهیم علیہ السلام پا دین که دا او گواخ بنده وا دا پا دوی بانی اللہ بنده کرده وا و دای پا سزا که پی بنده کرده وا سزا دا و چی دوی ظلمونا کل و دا غی پا سزا که پی دا گواخ بنده کرده قل ورطا وای فاتو بیت تورات راوڑی تاسو تورات فتلوها نویل ولی ان کنتم صادقین که چرت تاسو رشتونیای پا دی خبره که دا پا ملت ابراهیمی که بندو که پا دی خبره که تاسو رشتیا وای نزی تورات راوڑی چی بیگو پوشوی نو دوی بیا تورات کل راوڑو دوی تا خوب پتا وچه پا تورات که خدا را غری دی چه دا دا بنی اسرائیل بانی دا دوی دا بغاوت پا وجه بانی حرام شوی دی نو چه دا خبر اوی نی بیا خوب پتا و لگی را چه دا پا ابراهیمی ملت که نو حرام بلکه دا خاص پا بنی اسرائیل بندو او دا صد وجه نا دا بغاوت و دا ظلم دا وجه نا پی بندو نو چه کل دوی تورات نروڑی نو دوی دروغ وی چه دروغ وی نو اللہ وی فا من افترا علی اللہ الکذب نو آسو اغسو که دروغ و تری پا اللہ باندی من بعد ذالکا پس د دې ثابتې دونا چې دا خبره ثابته شو چې دا په ملت ابراهیمی کې نو حرام فاولائک هم الظالمون نو دا کسان لوی ظالمان دي قل ورته وایا صدق الله اس نو خپ ملت ابراهیمی کې دا نو حرام راځي دا دې باره کې تاسو دروغ وایي الله تعالی رښتیا وایي رښتیا وایي چې په ملت ابراهیمی کې اوخسو هغه حلال نو چې په دې دین په محمدی دین کې هم حلال دی دې په ملت ابراهیمی باندې لحاظ دې اومنه ښا قل ورته وایي صدق الله رښتیا ویل دي الله تعالی په باره د ملت ابراهیمی کې فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا متابع شي د ملت ابراهیم ملت ابراهیم علی السلام فان چراک لکو فتوحید باندی و ما کان او نو دای ابراهیم علیہ السلام من المشرکین د مشرکانونا دوی ته بیا اشاره وکړه ته تاسو ځانته ابراهیمی ملت وای اعلان کی ابراهیم علیہ السلام کو سم مشرک نو تاسو کو مشرکان یی تاسو کو شرکونه کوي ان اول بیت وضع للناس سوار لسم زجر او سوار لسم خباثت د دوی اغه ذکر کوي اخیری دی اغه داد چې دوی اول چې نوې ته په ملت ابراهیمی باندې ځکه نه چې ملت ابراهیمی کې قبله چې وا اغه وی چې کوم طرف ته و بیت المقدس طرف ته و د انبیاله مسلمان د قبلې نه ته خلافې مونږ ته ځکه نه منو پوښوي نو الله تعالی ولا دا خباثت ذکر کوي چې ګوره دوی په پیغمبرانو باندې دروغ تړي پیغمبرانو قبله چې وا اغه بیت الله و کعبه و بیت المقدس دا وی کعبه نه و نو الله غا ذکر کوي او دوی دا خبره وکړه وی کعبه د الله دا بیت المقدس چې دا د الله اول کور دی دا څه دی دا د الله اول کور دی در طول نمخ که جور شوه ده جبریل علیه السلام دی سلیمان علیه السلام تا عمرو کرو اللہ تعالی ورته وی اغور تا عمرو کرو چه داد اغا جورا که بیت المقدس جورا که نوی در طول نا اولنه کور دا عبادت سلی اغوی بیت المقدس تا دی دا خبر کولا اللہ دا اغیر جواب پی چه نداد دروغوی پا پیغمبران دروغ تاری این اول بیتن یقینن اولنه کور وضع للناس وضع متعبدا للناس چه جور کرده شوه و ده پاره ده عبادت ده خلقو للذی خامخا اغکور ده به بکه تا چه پا بکه که ده مبارکن دیر خیروالا ده و هدن اوزای ده هدایت ده للعالمین ده پاره ده خلقو فیشوه ده امانه شوه این اول بیتن اول نیکور وضع للناس چه جور کرده شوه ده پاره ده خلقو نو اولنه کور په دنیا کې وای بیت الله جوړ شو یو معنا خدا دا چې فرشتو ته الله تعالی امر وکړو چې بیت الله جوړ کړي یا وضع للناس جوړ کړی شو د پاره د عبادت خلقو دا خلقو دا پارا چه معبد جور شوه دن اول بیت الله ده دا عبادت کور پا دنیا کی اغا صده اولانه اغا بیت الله ده خواه پا دی که یو روایت ده حدیث برا چه کلبتا سواو رای چه حدیث کرا دی چه پا ما بین دا بیت الله دا جوری دو او دا بیت المقدس دا جوری دو سلویخ کاله دی سو کاله دی سلویخ کاله بعد که اغا جور شوه ده و ظاهرن روایت که خدا راضی لیکن حقیقت که چه تو گوره نو بیت الله ابراهیم علیه السلام جو کرده ده او دغه چکم دینو بیت المقدس سلیمان علیه السلام جو کرده داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام جو کرده او پما بین د ابراهیم علیه السلام او د داود و سلیمان علیه السلام کی زربونه کاله دی نو بیا بس تل که نو جواب داغی داله چه نا دغه بنا چه کما جوڑه شوید چه سلویخ کاله پکر آغلی دی اغا ده فرشتو بنا ده فرشتو اول بیت الله جوڑ کو سلویخ کاله بعد اسه جو که بیت المقدس جوڑ کو انسانانو چه جوڑ کرده روستو نو بیا اغا ابراهیم علیه السلام بیت الله جوڑ کو او روستو بیا سلیمان علیه السلام سه جوڑ کو بیت المقدس جوڑ کو اغای که بیا زرگونه کاله دی خو فرشتو چه جوڑ کرده و اول ذل بانده نو اغا اولانی کورونه چه جوڑ کرده و اغای که سلویخ کاله صحیح شوا للذی بی بکتا خامقا اغا کورده چه پا بکه که ده بکه ستا وی بکه بازه وی دا یو قراعت ده پچاکی پا مکه کی مکه تی مراد ده بازه وی چه نا بکه یو خو مکه را خود دی خار نون ده بکه چه ده نو خاص آقا زایده چه پا کم زیبان مسجد حرام ده پا کم زیبان سده کعبه ده و مسجد حرام ده داغی نوم سده بکه ده بکه ورته وی ولی بکه اصل که وی لانها تبکو اعناق الجبابره تی غط غط جبابره خلق ورشی التسرس کتی خبر ورسی دی کنه سرونه و لکه تکی او غط غط ظالمان را غلی دی و دغا زی تباشی ویدی اللہ تبا کردی او یا داده چه بکه ورت زکا وی لی ازدحام الناس بکه وی ازدحام تا وی نو دغا زی که خلق ورش کشی پا دی ولی و تسوی بکه ورت وی خجی مبارکن مبارکن کثیر الخیر دی دیر برکات والا زائده التا دیر برکات تی بلسل و هدن او دا زائد هدایت تی زکا پا دی زائد که قرآن نازل شوه او اغی که هدایتو یا دالت پا خپلا پا کعبه که تی سو فکر رو که نپاگی که دیر هدایت تی للعالمین نپار دا خلکو فیهی پا دا کعبه که آیاتون واضح دلائل دی بیناتون واضحا واضح دلائل دی پکی دا اللہ تعالی قدرتون دی پکی اغت پکی سو چکی پا دیده که خلق اللہ تعالی تبا کری دی ها اصحاب الفیل پک تبا کری دی دغرنگی چه صرف پک اراده ده الحاد دو چه صورت حج که براشی ومن یرد فیه بی الحاد بی ظلم نزقه من عذاب علیم صرف چه پک اراده ده الحاد و ده بیجنه او کی اللہ تعالی عذاب کی خواه اللہ عذاب کی نو دا آیات مبینات تی مقام ابراهیم او پا دیکی ده مقام ده ابراهیم علیہ السلام مقام ده ابراهیم علیہ السلام بعد وی موضع قدمی ابراهیم زائد دو قدمون دی ابراهیم علیہ السلام هغه سره هغه یو خاص غټه دا تیګه دالته کی باغی باندې ابراهیم علیہ السلام مدری درو او بیت الله جوړولو یا مقام ابراهیم نه مراد وی ملتزم دی او دغه رنگی مزدلفه دا او عرفات ته دا ټول دینه ته مراد دی و من دخله او هغه څوک چې داخل شې دی بیت الله تا کان امنا غوی په امن باندې هغه امن والی هغه په امن باندې الله تعالی هغه ساتی خواه توک چه وردن نشی ورتا نو دیتا چه وردن نشی عذاب پی نرازی چه مسلمان سڑی او نور این موی چه کم سڑی جنایت اکڑو بحر یا زیاده اکڑو جرم اکڑو او بیا لارو حرم تا ورداخل شو نو ویسا با کیگی پا دبانی با حد نجاری کیگی خو اخناف وی چه نا داست خو کچر تا داست وشی نو هر سو پا بحر جنایتو نکی او بیا بزی پا حرم که پنا اخلی نو حرم با مقواد جانیان اوبر دیگی طول با پک جنایت کار خلق را جمعشی نو دا آغی دو جن اخناف وی چه ند حرم نبی را اوباسی او بحر با بیا حد جاری که بحر با پسکه حد جاری که نو دا کان آمنا مانا داره تی پک دن نپا امن ده خو بحر با بیا پی حد جاری کی گی ولله علی الناس بل صفت دا کعبه و گورا چه کعبه که اغا موجود ده او بیت المقدس که نیشت لیغا سده ولله او خاص دا اللہ دا پارا علی الناس و خلق بان لازم ده حج البیت حج بیت اللہ شریف من استطاع سوق چه طاقت لری الوصول الیه در رسیدو ده بیت اللہ شریف تا سبیل اندلاری دلاری در رسیدو طاقت لری یعنی روغ وی په بدن باندې سورلی ور سروی او وتر دومره تو خوی چې دان ته اورسی ټیکټ میکټ برابر اولی شي نو په د باندې بیا حج واجب دی نو په بیت الله کې و داسې صفاتونه دی و چې هغه په بیت المقدس کې نشته دی یو او اول بیت وضع للناس بما خبر دادا چې مبارک ته ډیرو برکات والا دی د دې برکات بیت المقدس نه سیوا دی په دې کې چې یو منځکی په بیت الله کې نو په صوبانه په دغه کې مسجد حرام کې په یو لاک باندې بدلیږي په څه کنه او بیت المقدس کې دانش طریقہ په مسجد نبوي کې چې په 50 زره دی او په دې کې په یو لاک باندې دی دریم نمبر په دې کې دنه قران نازل شوی دی په حرم شریف کې او ال بیت المقدس کې دا صفت نشته دی بل په دې کې آیات و بینات داسې تاریخی واقعات د معلوم بجلی ته چا نقصان رسولې دی بیت الله ته اراده کړی دا الله غا تبا کړی دی بیت المقدس کې دا نشته دی او تم دا دې پر کفار او قبضه ده الله دې اخلاص کی بل چې کوم دی مقام ابراهیم په دې کې مقام ابراهیم شته دی پاره کې نشته دی بل څوک چې دې ته داخل شي هغه په امن باندې او په بیت المقدس کې داخل نه ده او بل په کې دا ده چې ولله علی الناس حج البیت په دې کې چې کوم دی نو حج دې فرض دی د بیت المقدس حج هغه نه دی فرض نو دا ټول ګره داسې پتونه دی پکې و من کفر فان الله غنی عن العالمین اوس په خلکو حج فرض دی و من کفر کسب د حج فریق دی کار د کفرو کی هغه څوک چې کار د کفرو کی یا کفرو کی د حج نه انکار وکي فان الله غنی نو یقینا الله تعالی به حاجت دی عن العالمین د مخلوقاتنا قل يا اهل الكتاب واستردي پوری سوار لس خباستون له دوی ذکر کل چوا دا دومره بېمانه خلق دی ته دوی ته وګورا دوی کې شرک موجود دی دوی په ابراهيم عليه السلام دروغ تړلې دي دوی چې کوم د خلکو د مرتد کولو کوشش کوي دوی د خلکو د مرتد کولو لپاره منسوبي جوړي دا الله د آیاتونو انکار کوي تحریف کوي پیغمبرانو باندې دروغ تړي د غرنګ ارتداد د ایمان نه پس کافر کیږي دا ټول ورل ذکر کل چې دای تر دې پوری ذکر کل نو اوس ورته هغه خلاصه بیانې ټوله خلاصه چې دوه مرزونه په دوی کې بنیادی دي خاص دوه مرزونه یو څه دی یو د الله د آیاتونو انکار کول یو او دویم نمبر څه دی د خلق د حق دین نه منې کول دا دوه خطرناک مرزونه دي اگر ته ذکر کړي نو قل یا اهل الكتاب وای ورته ای کتابیانو لم تکفرون به آیات الله ولی تاسو انکار کوئ د آیاتونو د الله تعالی نه د الله آیاتونه مخکې خو تورات آیاتونه ورته یاد کړو اوس ورته د قران آیاتونه چې دا غینه انکار کوي والله شهید الله تعالی گواه دی علامه پاغه سبانه تعملون چې تاسو یې کوي نو یو تاسو د آیاتونو نه انکار کوي د الله دین او د الله کتاب نه مانی یو غټ مرض هم دادې دویم غټ مرض څه دی خلق د حد دین نه پخپلې نه مانی بلم ته مانی کوي قل ورته وایا اهل الكتاب اے کتابیانو لم تسدونا ولی تاسو بندوي عن سبيل الله دلاله ده الله نا ده الله ده دين نا ده الله ده كتاب نا ده جهاد نا ده ايمان نا ده توحيد نا راتور بكرا دي من اغسوك آمنة ايمان راولي تسوك ايمان راولي اغساسو بنده وي ودل ده كوي من آمنة تسوك ارادة ده ايمانو كي ده ايمان نا مراد ارادة ده ايمان دا ذكت ايمان راولي اغب ياسنگ بندهي تبغونها تاسو لطوي ده الله ده لار لرا رعي وجن كوبوالي د الله پلار کې کوګواله لټوي د الله پلار کې څنګه کوګواله لټوي مطلب دا دی چې شبهات او اعتراضات کوي دا ثابتې یې تبغونها تثبتونها معوجتا تاسو دا ثابتوي چې ګنې دا کاګلاره ده تاسو دا ثابتوي چې ګنې دا کاګلاره ده په حقیقت کې کاګلاره نه غو نه غلاره ده تبغونها ایوجا وانتم شهدا او حال دالته تاسو علماي یده کې شهدا په مانو چا سره ده د علما سره وانتم شهدا حال دالته تاسو علماي پوي په دې خبره باندې چې الله په لار کې کوګواله نشته ده وم الله بغافل نه ده الله تعالی به خبره عما دا غسنه تعمل كتابه كوي يا ايها الذين امنوا واستر دي پوری دا ټول کتابیانو تاسو کتابیانو ته خطابات او دا غي شبهات رد کل دا غي خباستونه ذکر کل چې دا ټول ذکر کل نو اوس مؤمنانو ته وي چې و مؤمنانو تاسو ګوره دا کتابیان او پی جندل چې او مو پی جندل نو اوس ته دوی خبره م نه ني د دوی په لار باندې مزي د دوی په نقش قدم باندې مروانه گئی يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو ان تطيعوا کچرت تاسو او م نه ني ها کچرت تاسو اطاعت کوي فريقا د يويډلي من الذين د اغه کسانو نه اوتل کتاب کتاب ورته ورکړی شوی دی نو يردوكم واپس به کتابو بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه کافرین کافر تاسو به د ایمان نه واړی کافر بلی کی مرتد بلی کی کدی پس روان شوی کده دوی خبره د منل اطاعت د کفارو دکو دا غوی قوانین د منل نو کافر او مرتد بدر نه جوړ شي ګوره دا کار مکه و د الله کتاب در تراغه نو اوس ته په بل سبا نه سکے بل چا پر سشت روانیږي دا الله کتاب تا په کور کې مستلې کیږي او ته په بل پر روانه بل قانون دراغست دی الله زکوي وکيف تکفرون او سرنګ تاسو کافران کیږي وانتم خال دار تاسو تطلع علیکم آیات الله لسته چې پتا سو باندې آیاتونه د الله تعالی او فیکم رسوله او پتا سو کې موجود دی رسول د الله ها تاسو دا اغینا پس پا یهودی پس سنگ روانی گی دا اللہ قانون موجود دے او توائی چه ناو درے گا دا قوانین بانی فیصل کم تب یا کچرائی تا روانی تب یا ردوی اغا باطل و عدالتون تا روانی ججان و قوان و تخوات دی علکا و کیف تکفرون سرنگ تاسو کفر کوئی یا کیف تکفرون بالموالات سرنگ تاسو کفر کوئی پا موالات تا دے کافر یا کیف تکفرون با اطاعتهم سرنگ تاسو کفر کوئی پا اطاعت دا دی بانی چه ردوی اطاعت کے و پا دی طریقے سر دان کافر کے دد اطاعت تا ولی کے تا تر دد اطاعت سے ضرورت تے تا تر دد نا پا بہتر قانون شتا دے اگر تا قانون دے وانتم تطلا علیکم او حال دا دے چلستر جی پتا سبانی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ تعالی وفیکم رسولہ او پتا سو کے رسول دا اللہ دے مدینی والا ہوتا وی یا وفیکم رسولہ پتا سو کے سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منگا تا سو طول ہوتا وی کہ دا رسول اللہ سنت موجود دے او قرآن موجود دے نبل قانون تا سو ضرورت تے طور پر روانی و من یاتسم باللہ اگر تو کہ مانگولے ہو لگے باللہ پر کتاب دا اللہ پر قانون دا اللہ فقد اوہدی الی صراط مستقیم نو یقینا دا ہدایت او کلیش و غلار نیغتا لار نیغ دا اللہ قانون دے دا اللہ پر قانون بان روان چھ فکگو و گو او فگڑ وڑو لار وان دی مزا اگی طرف تے کم دے التفات مکوا نو دا دویو دا دویم باب د دې صورت د دویم ایسه ور دي صورت په دې دویم ایسه کې بس دا ټول یو باب سي ذکر کل تاسو چې کوم دینو د الله لا اله الا هو د دعوی منکرین داوی در تسوار لس خباستون و رضالتون ذکر کل چه داد دمر رزیل خلق ته دوی را پاسی پا تاسو اعتراضات کهی خلق وقتو که وی غلبین را پاسی پوزیتا وی تاکی دو سوری دی نو دوی سنگ را پاسی دوی که خود دمر دمر مرزون دی اغا طول مرزون ورل سکل اغای ورل ذکر کل سوار لس امراض دوی ذکر کل اوز چکل سوار لس امراض ذکر کل او داغی نفس اتاتوی تر دوی اطاعت مکوا تو د دوی نه خپل ډلا او خپل جماعت جدا کا د مسلمانانو جماعت د ځان ته وی دا غي پارٹی او ډلا د ځان ته وی د کافرو پارٹی او ډلا د سوي هغه د ځان ته وی دا نه چې ته د مسلمانانو پارٹی دی وای پدې کې هندو شمولیت کړو او پدې کې عیسائی شمولیت کړو هغه ته دی براغسته او ته وای چې لکه دا دمغه مشر دی نو دا سوي دا نه رې بلکې د مسلمانانو ډلا چې کوم دی نو هغه جدا شي